waaw ñu tax yooyu jamono dutee kooku fay laa xas ban waxu ñu budoon ci daan jël nag laa xas ban maanaam bu fekkoon ne laajkatu asaka bi moo ko tey ba nopp waru cee jël mu jël ca waaw mooy laa xas ban moom moo ko tey li mu def xam na ko waru ci woon a jël teewul mu jël ci niki daa fekk ñoom ñaar ku ne am ñaar fukk rek ñu ñu muy ñeen fukk xam na ne ñoom ñaar ñu jaxase kii mat loo ci nisaab te teewul koo jël benn ci doole su boobaa kuñ ko jël ci yow rek yaay muñ waaye sa morom du la jox dara sa morom du la amul xam nga fee dafa taawi doon kata awuli saahi fii nag moom doole li jëfandikoo su boobaa kam ko jël ci moom rek mooy muñ waaye morom du ko jox dara aw lam yëkkamul wala farul mat lahuma ñeel leen ñoom ñaar misaabun misaab xam nga benn weesu woon lu metti metti bañ boolee ñoom ñaar mat na misaab li mu wax nag mooy ñoom ñaar ñëpp buñ boolee du mat misaab te teewul waa ji moom jël ci asaka waaw mel ne kee fukk juróom ba am kee fukk juróom ñu boole ko ñu fanweer teewul moom mu ñëw jël benn su boobaa itam comme ko jël ci moom rek mooy muñ waaye morom ma du ko jox dara aw lam yëkkamul lahuma misaabun wadul tamaniina borom juróom ñett fukk xaalata koo xam ne jaxase na bi mis fay haa ak yaari genn wàllam ya zawayu tamaniina ñeneen ñaar ñu ame juróom ñett fukk su boobaa kal xaliiti day mel ni aji jaxase alwaahidi ju jenn kanam dudde daa wax ne tey boo amoon juróom ñett fukki gàtt ci misaal fekk ñaar ñoo xam dañoo jaxase bàggal ku ne yor ñeen fukk xam ne siinu doole moo leen taxaam juróom ñett fukk waaw daa fekk ñaar ñoo xas jaxase bàggal ku ne ñeen fukk nga fekk si leen dugal ci sa juróom ñett fukk muy yaar juróom ñett fukk muy 160 nee na ko du tee dañu bu laajkat asaka bi ñëwee day mel ne ñaar képp ñu jaxase ñu ñett da koy jàppe rek mel ne yaay juróom boole muy benn rek day wàññi rek 160 lu mu ci war a jël ñaari gàtt xalihi war na ko shaatin ab gàtt waxalaa xëyrihi war na ko dul moom nisfun genn wàll bi xëyma di ca xayma ja maanaam xam nga léegi ñaari gàtt lay jël ñaari gàtt yi nag léegi boo ko defoon ñeenti xaaj yow ni nga moom a genn wàllu jur gi 80 yi noonu nga fee benn xaaj bi ñoom ñaar ñee nañ bokkee benn xaaj ba ci des kenn ku ne dafay kaar maanaam am nisif la wax waaye day mel na bu doon ñaari gàtt daal léegi yaay fay benn gàtt bi moom muy xaaju asaka ji benn gàtt bi ne ñoom ñu séddoo ku ne fay genn wàll mel ne kon nag bu doon ci wax yi jóge na leer da koy def ay kaar rek da koy def ñeenti bu ñu xaymaa ñaari gàtt yi ba ne war naa jël ñaar fukki junni gàtt bu ne juróomi junni ñu ne kon yow mi am yow moom 80 yaay fay fukki junni muy ñaari kaar bu ko defee ñoom ñee kenn ku ne fay juróomi junni bu ko defee muy benn kaar waaye ñu waxit ba tey leer na aw wala mu jaxase binis fi ak genn wàll fàq dong saa arbahina borom ñeen fukk dangaa juróom ñett fukk fekk koo xam ne ñeen fukk la am jékki woo jékki jël sa juróom ñett fukk yépp dugal ci moom dangaa xaaj juróom ñett fukk yi jël benn xaaj yi booleeg moom waaw bañ a booleeg moom ñeen fukk yee nga xam ne moom léegi sa ñeen fukk moom nga jël rek léegi jaxaseeg ñeen fukkam xam ne kon léegi boo ko boolee kon 80 lay doon foofu du tee ñeen fukk ya nga ci nga xam ne boole woo ko ca du tee ñu moom ñu boole ko ci ñeen fukk ya nga ber nga xam ne jaxase woo ko du tee dañ koy booleeg li ngeen boole yéen ñaar rek dañuy boole ñeen fukk ya nga ber ak yooyu ñett fukk yooyu muy ñaata muy 120 waaw moom lay wax naa fa fil mi ati wal hichrina shaatan fa fil mi ati wal hichrina shaatun benn gàtt xam nga 80 nga am nga jël ñeen fukk jaxase kenn ku am ñeen fukk kon boo boolee sa 80 ak 40 muy 120 xam nga benn gàtt ci war ndax balaa mat ñaari gàtt muy 121 waaw mu nekkoon nag dañuy far jàpp sa 80 yépp ak ñeen fukki waa ji rek muy 120 muy fa fil mi ati wal hichrina shaatun tamit ba ñaar fu benn gàtt ci war xalaasi samaniina sulusa qiimatiha wa xalaasi arbahina sulusuha dañuy boole daal sa 80 ak 40 waa ji muy 120 benn gàtt war ci benn gàtt ñu jàpp ne buñ nee gàtt bi léegi xaymaam ci julay gàtt ne nangam la biñ ko defee ñett xaaj yaa war a fay yow moom 80 yaa war a fay ñaari xaaj ñi ndax yaa moom la du toll noonu nga am ci jur gi moom itam mu fay benn cer bi kon ñet ciel ñet xali ñet xali lañ koy def nga fay ñaan ñu ko fay ben wa kharaja gennuna ñagay wa kharaja gennuna asahi laqatu asakabi wala bu jet bi ak donte jamono bekor la ñena bu fekke ya wala laj asaka nak aw waxtu jotto jete nga dem donte bekor na it bu ngeerum nit ñi bo ñu jël ci ñoom ndax xam nga ni kon bu at metti xam nga ni ñu amul ray gëna metti moy nu genn li akhsi zakati min al aghniyai wa dafiha li mustahiqiha kullaha min wujuba laykatu asaka amena mom laykatu asaka bi wara genn jëliko joxe de fala yal samu rabbal mashiyati sawqaha lisahi yow borom jur ju warula nga jël ko bu andi jox ko dedet donte atum bekor lay tam na dem jëliko li an dhayha halal masakin wal fuqara'i ashaddu min halal aghniyai fa yahsulu lahum ma yastahinuna bi da dem ndax lu bon bon ñi neew ñu doole am luñu mëna dimbaliko wa ashara bilawnat ila qawli ashab la yakhruju sanat aljadwi señ bobu dañu mu budé atum bekor du gene waye day wone la lo gëna wor moy ndam laaji waxtu ñu genn tulu xat suraya ci fekk ak daloñ bil fajr ci jamono fajar nga xam loolu ci sart waye day wone ni bu xare ba waxtu daloñ di wara fekk ci fajar mu genn dana nek ndimbal ci mom dana nek ndimbal ci borom joggi ndax day fekk ñoñu nek di wëgg waaw motax mu salaaji mu ne wonu di ba khuruju fi hada al waqti rifqan bis sahi wa bi arbab al mawashi litimahiha hal al mai hina ishi ta xam nga bu day doon yoy wax man nañu bari bu day set man na nek ay set set bu day bayu ndaw man na nek ay bayu bari bu day mok non mu ne kashiyatihi wajadahu inda khairi ñaan ndimbal na ci ñaar ñep ndax neena yow mi laaji du aajo ngay wër wër bu sori ndax ñoom far nañ dañe ci fañu wëgge ñoom da ndax sa secondel lu bari te ñoom ko ci laaj ne ko nang nga wara joxe te amu ko mën ko wut ci morom jur gi wara joxe bu ko ci gettum mën ko wut ci ñu bokkal ci xoo motax wa huwa mom diku laaj katu asaka bi nak shartu lu joobin shartu war la in kana dem amna wa balaxate mu jot ci mu ne mom bu fekke am laaj katu asaka bi boy laaj te mën nak ci mom balala asaka war dafa ñew wa balala asaka war koko daal ci soko genné won té ñëwuti bu ñëw nga war ko genné wa ndax da ngay melni ku jullu té waxtu wa jottu waye tam nak amna ndariñ ci wét ndax fa imma ta shay'un min al mashiyati aw daha bila tafrid ba'da kamal al hawl wa qabla majihi fala yuhsabu ana bu fekkon at mi da dé té ak sewut so jur am lu ca dé laatu muy ñëw waye du su tagante yow so baba bu ñëwé du la dé do ko sétalé ni dess rek lay sét ni sét mom lañu sét wo yus wa fala yuhsabu wa yuzakka al baqi in kana nisaba wa kasa al maut wa dayahu ba'da majihi wa hadd wa qabla akhdhihi li annahu wujubun muwassa'un waqtu ka wujubi salati bi dukhuli waqtiha wa suqutiha bimanihin fihi da bëgg wax ne bu fekkane lakkat asaka bi ñewna wañu sa jur bané dara mo séré bu ko won té aji doona ji mëna waat doole ci té muy ben séré ngi su bala kon dañu xar biir bi jël dara bu féké lolé ci dé mba lolé ci sank wañu na ni sa ji itam dara wañu lam ci wara fop wa qablahu bu faatu won ci ñëk lakkat asaka bi ñew nak yastaqbilu lay jubali al waris aji doona ja manam borom jur gi dafa wax jur go xamni asaka war na ci at mi deena way alaykatu asaka bi asegut mo waji mu farfat nak borom jur gi farfatu ne su boba ñoom ñi ko don duñu genn asaka ci top ne ki faatu war na genn ndax jamono ci asaka waré da fekkon alaykatu asaka bi ñewut kon dañuy seddo rek ko ci xamni nak legi am nga lokay bolé ci kër ga nak waxan nañ ko ci gannaaw fekk amna lo xamni bokk wolé mum ci kër ga mo lolou mat ni saab dang ko bolé mu asakar waye ko xamni li nga am mom matul ni saab mom dang ko jëmele at rek mom bu maté ni saab ci saas waye mom do nga am fekk tun dara jitu ko paré da ngay jëmele at rek waye nu fekké amana ci kër ga mom li nga won ci gannaaw kon lolou lay topé at motax muné yastaqbilul warisu bil mashiyati allati warisaha da ci djublu hawlan in lam yamlik nisaban min nawhiha wa illa damma ma warisahu lahu wa zakka al jami'a li qawlihi anifan wa dhummatil fa'idatu lahu dañ waxan ci bop buntu wi wala tubaddu defu jekki asaka ja in awsan dem denkani wonu biha ci mom daga mom lata muy fatu mu waji ta wax ni man day bëgg na ma genn asaka xamna nak laj kat asaka bi da ñewagut waye nak denk na len bu ñewé nañ ma dañ ma genn asaka ji xam nga wax na ne la koku daga fatu nak laj asaka bi ñew rek asaka waru ci asaka wacc na ko mom te waru tam ñi nga xam ñoo doon lumay ñu am len liñ ko bolel bu man ñu sa kon neena denkani mbom duñ ko jital ci denkani ci dess nañ da tégalé denkani ci l'islam lañ koy tégalé ba ak ci mom denk asaka asaka jojo mu denkan taw ñu jekki ko ya ko wara jitu ñokoy jitu ba ak ci mom dañ jang ci kanam nak nañ wara tégalé denkani am lay wax na wata kunu rubbati wasiyati bi mali fa yuqaddimu alayha mudabbaru sihhatin summa sadaq maridin bana summa sakatun usiya biha ñu koy tégalé ñu ko taw ñu soppé ko wala tuji siwu doy nak dana ko wax legi ana bu fekke laj katu asaka amna nga yakam ci dal li genn asaka ci te ñewugut ngay melni ku julli te waxtu jotugut du te bu ñewate nga joxewat ko wala tuji siwu doy kamurorihi nik ak rombam mum laj katu asaka bi biha ci jurgi naqisatan bir mi ñi aji manki suma ra jaha top du wañiku wat waxat kamul ta fek ñu mat dafa la rom ko ni sa jur matu ni sa xam nga war na bala fe rom ba di de yalla def na mu rom ba du far fek mu mat du tax mu ne lay kon mat na na jël faaw rek mu xara de waxto lu fara rom ba rek waye du tax mu jël ci yow dara ak lo mën di matal nak mu xam juro ko matal mba wéccé ñu ci yam dal rom gu fa salam bu tam manki rek jeexna asaka wacc na lew fa rom ba té tortu woru fa rom bi mo gaaw wañu ko rek du tax mu japp ci yow dara ñu fekk mu ko fekk mat fa in takhallafa dem dess na gannaaw bu ukhrijat te gennef ko aji sa mu doy halal muxtari ci lañu tan fa la xam yi manam bu fekke ne laj kat asaka bi dafa ñewut ngir ngant bu ko ngant liko teye dama meuna ñew waye da am ngant liko teye ñew waye yow teew la genn sa asaka yow ñewut waye yow genn nga ko xam nga ni am ngant ba do wax ci nga dal genn sa asaka ne ko lool baxna sa jann wacc na tu tax bu réussir bu dewe ne la fayal la nga waron joxe daw genn mo nga rek sa jann wacc na teew nak waxala Abdul Malik la wuji ci waye ji bu ta'khiruha hatta yati yasai wala takhallafa anwam ñena woon dama xam nga ni ngant ko te ñu way amna amna kuy laaj asaka way ngant ko ak si ñu nang ko wara bayyi rek yexé ko donte at la bu ñewé nga fay naade ya tollu mu dess nak fa in takhallafa li khayri hudrin wa ukhrijat mom ajisat ittifaqan fekke ne mom la ko te ñew ci mom la amul ben ngant loko ñepp ma sa ci ni boku genné mom dana def asaka yina def wa illa ndem genné woko won ci at yam ñewut nak hamina kon mu jefe hala sayidi ci yokku ga wa naqsi ak wañiku ga lil maadi ñel la jall ci at bi tabdi atin hami ci jekki atma al awwali ma jekk dafa wax ne bu fekke amna atiyat yo xamni mo mi la asaka ñewut te yow dawo ko genné mu ne kon bu ñewé day wañi rek la fa nek ci atum ren ñu ñewé nam tollu ren rek mom lay genné mbolim ati wessu waaw nim ko fekke ren rek legi bo xam da pou nam ko bayiwon bo xam da yes nam ko bayiwon mujjé waye mom légui na xol asakam atum ren top na wagnir ko ad yi nga xamni légui mo ñëkkon tambalé ci mu ñëkk ma di bay su dé génné di génné ba ag ci at mo xamni légui ma dotul ni sax mu dal di bay mo bañ ko génnel mom lay waxna illa an yunqisa dara gu dafa wañ al aqsu japp ga an nisaba nisab ja aw sifata wala melo fa yuhtabaru kon def na ko xalam fekke bu tambule ci at mu ñëk ma di fay asaka tax na nga dem and ca mo gën nga nekkon di julli sa julli na fi la kesse rek waaw kon lool moy mahnaami manam ndagam kifatu sa dekk ndola mom la misale ka taxal mu fihi han mi'atin wa salasin shatan arba'ata ahwam suma ja wa hiya 42 mool bi dafa def ñu ko defalat xofu ñu ko defalat isna ni war baaw la nga def ko bop isna tal ndax li ngay wagn ay gatta tay nga def ko war baaw tam ñu def ko salaason fi salaason lu ko defal melna manam dal legi amna ñenti at yo xamne ñewut bam fi mujjew mi ngi la bayile won 130 bam fi mujjew ci bobu ya ngi 130 waye amna ñenti at yu ñewut te bu ñewé mi ngi la fekkel 42 day 42 yi mo lay top rek gennel ci bolam ñenti at ye jitu tambale ci mu ñëk ma fa ya'khudhu lil hami al awwal was sani was salisi shalasa shiyahin at mu ñëk ma na ko gennel ben da xam nga manam 42 mu ben gata ci war kon day at mu ñëk ma la gennel ben atu ñaaral ben atu ñettel ben xam nga ñetti gatt genné ci 42 mu dess 39 mu dal di manki ni sap su boba wa taskhutu sakatul hami rabi li tamkhisil maqusi an nisaba atum ñantel du jël dara ndax ñu dess lay mëta manki nisab ñu doon fofu lay bayé fi nga xamné nak mom du la wacc asaka yër waye nak dana moy awi sifata manam lañ daan joxe dana soppi ko mom lay misale ka takhallu fihi han sittina jamalan khamsa sinina suma wajadaha sabhatan wa arba'ina ana ba mujjé fi yow bobu mi ngi la bayyi won ak juroom ben fukki geleen waye da am juroomi at yo xamni ñewut bu mu ñewé nak li fekk ko muy sathatun wa arba'in kon fa yaqusu hanil hamayn al awwalayn hiqatayn wa hanil ahwam al akhirati salasa banat labon kon gis nga tambalé bi tambalé at mu jëk ma di ñew amna lu mu ci topi ndax ñaari at yu jëk yi juroomi mom xalé jappal ben bu ne ndax ne gam sant la mom du té ñaari xiqawar ci ñom ñaar waye ñetti at yu mujjii mom day bayyi xiqayam da jël te jël bitt lu mudd la bo tay day fekk mu tombe fi wara jël ay bint la bo wala wajadaha 25 la akhasa hanil awwali binta makhadin wa han kulli hamin bahdu 40 shiyahin ana bu fekkon ne on fi mujjé mi ngi la bayé 60 yele mu wax wa 60 gëri mi mu waxon waye tay bu ñëwé mi ngi la fekké 25 am ñëk ma dafay gënël bëntu ma xaar ndax loolu wara tombel 25 waye mbolum ali ci dess ku ñu dalay jël ben gatt la koy jël ndax xam nga li asaka yatt moy mo ci top ci yoy jamono ndax 25 ben gënné rek mu dess 24 mu delu ci asaka yatt loolu nak moy tax na ila an yunqisa al akhs an nisab aw istibat fa yu'tabaru ka takhallu bi nik abru sanum ha aqall waris lu yes nisab fa kamula tam mat manam bam fi mujjé jaar fi yow boba matle won nisab mu tek ci at na ñew fekk mu mat ko ni ki bam fi mujjé jaar fan wer nga am mo am ñenté at del ci nak fekk la nga mat ni nisab mu ne kon batay legi wa suddi xa deugale leef nako man bu la laaje at mu wax ni ci la matan rek ñu fekk la ci lola at mu wax rek ñu gëm lola fekk la ci su ko defé tambalé momit gën at mu ñëk ma momé nga wax tekema ca top non do ayo ngay giñ mom bo waxe rek ñu gëm la nga wax la in naqasat wax ñu dem yees nañ ñom jurga manki nañ ñom tollu won hariban tam doon aji daway sak hariban muy aji daw manam na ci gir tollu won tay da ko manki tay ñu wañi ye ci gi do muy ñen bi ñen fu as ben gatt war ko la minha waxu ñu juddo ci bil hurubihi ka hurubihi biha wa hiya 300 shatin 3 sinina mané mu daw jur gi fekk na bobu ñetti témer lañ am ñetti at ngir ko japp suma rajaha biha 40 dong koku day fatu khas minhu 9 shiyahin hanil ahwami suma rajaha biha 40 dong koku day fatu khas minhu 9 shiyahin hanil ahwami 3 kon day ñett témer lañ ñu sét asaka ñett témer rek top ko mbolem ñetti at yi at mu neñu fay ko ci lool té na watas khutu zakatu hamiru juhi ni naqsin nisabi ana xam nga légui mo mi ñëwalé mi ñu bisi walé 40 40 mu paw ñu yek yek tek ci juroom ñent ñetti at yi yesu bu ne ñetti gat su baba na xam nga légui mu dess 31 ñu far ko bayyi nak legi atum ñenté lu mom barko bay tahawu bi biha wa hiya 300 satin aw 3 sinina suma rajaha biha 40 fatu akhas minhu tisu shiyahin ani akhwami 3 wa taskhutu zakatu hamiru juhi wa kay waw non la kay at ni bisse ci bopum rek mo melu genni dara mom di naqs misal te wala yusaddahu fi ta'yinha min naqsi illa bi bayyinatin walaw ata taiba ina bu bëgg rañel ne at sangam la manki won ni kenn duko nango waw don ci sax mo ñewon tuwal bopum wa in zadat ndem doli ko ne mom jurga leho ñeel ajnaw joju asaka fali kulim kon ñeel na mepp at mala nga xamne fihi mo ci nekkon bi tabdi'atil awwali ci jekke at mu ñeek ma xam nga leemu wess won legi dafa dawono jurgi ngir bañ asaka bu ñewé nak mu manki nam tollu won